कहते हैं कि भाई देखो अग्नि है, अग्नि यहाँ जल और ठंडी बहुत पड़ती है। एक व्यक्ति अग्नि के सामने जाकर के खड़ा हो और एक व्यक्ति वहीं बैठा है धर्म कर, किसकी ठंडी तो दूर हो रही और उसकी ठंडी दूर नहीं हो रही। तो अग्नि में रंग के स्नान कैसे, अग्नि में राग के स्नान कैसे, अग्नि उसने उसको कहा मना किया। तो एक व्यक्ति प्रातः काल उसके दर्शना स्नान कर रहा है दर्शन, और एक आलसी है दर्शन किनारे लाकर की भी दर्शन नहीं, नर्मदा में राग देश है कि उसका कल्याण हो रहा है, उसका कल्याण नहीं हो रहा है। वो कहाँ मना किया किसी को, तो मना नहीं। इसी प्रकार के और सूर्य जैसे उदय होता है ना, सूर्य उदय होता है तो दर्पण में विशिष्ट प्रकार ग्रहण हो जाता है और खड़े में नहीं होता। तो सूर्य में राग देश है और आगे पूरी ये दर्पण में विशेष प्रकार हो गया। ये इस प्रकार जो है वो अपने आप हो रहा है, वो भगवान के सामने रहता है तो उसका अपने आप हो जाता है, और वो भगवान की तरफ पीट करके रहता है तो उसका काम नहीं बनता। तो क्या काम है, तो भगवान में राजदेश बात को करते हैं। भगवान की तरफ पीठ करने पर भी उधर भी है, इधर कुछ न कुछ बोले ऐसा बुद्धि में ऐसा है। पीठ करना कोई बाय नहीं है, बुद्धि में आप जिसको सन्मुख करने हो सन्मुख कर दिया, यह जगत की वस्तु सन्मुख करने आप चाहे भगवान को सन्मुख कर दिया जगत की वस्तु सन्मुख कर लेंगे बुद्धि में तो भगवान पीठ के तरफ, और भगवान को सन्मुख कर लेंगे तो जगत की वस्तु पीठ के तरफ। तो समो हम सर्वभूत, सभी प्राणियों में मैं स्तम हूँ। देखो सबको सत्ता दे रहा हूँ, सबको प्रकाश दे रहा हूँ, सबको सामान्य आनंद रूप में सबके हृदय में मैं हूँ, अंतर्यामी रूप से सबको मैं चला रहा हूँ, किसी एक को नहीं सभी को चला रहा हूँ। आखिर अलग अलग क्यों चलते हैं, अब अलग अलग चले तो ये उसको हम नहीं चेक कर, सभी मशीनों को मैं चला रहा हूँ, एक मशीन पूरब से पश्चिम चले, एक पश्चिम से पूरब चले, तो उसका उसका आखिरी को जैसा उसका ढांचा बता चेक कर, और शक्ति तो विद्युत सही को दिया जाता है। इसलिए सदरूपेण स्मरण रूपेण आनंद रूपेण ये तो स्वाभाविक रूप हो गया, उपाधि का तैयारी रूप से सभी को जो है समो हम सभी भूतों में ये तो मांग सेवन से जो मेरा सेवन करते हैं के ऐसे मान लीजिए कि जो है सूर्य राग देश के रहित है, अब कोई रजाई ओढ़ के आग बंद करके कमरे पड़ा है तो कहे सूर्य हमको प्रकाश नहीं दे रहा है, तब प्रकाश नहीं दे रहा है तो तुम्हारे लिए कोई सूर्य ने प्रकाश बंद करके रखा है, अब उसको कहते हैं। इसलिए उधर के कोई जो है वह दोष नहीं, अब यहाँ पर तू जो किया ना तू है वो अभक्त की अपेक्षा से भक्तों की विशेषता के लिए तू कहाँ तू लिया, ये भजन थी तू, क्योंकि अपना स्वरूप तो बता दिया ना, मैं द्वेषियों से मत किया न किसी किसी के प्रति मेरा द्वेष है न उसको न किसी के प्रति प्रिय लेकिन तू तू ये हो गया कि एक ऐसे हैं कि जो मेरा भजन नहीं करते हैं, तो ये तो भजन थी जो भजन करते हैं। यहाँ तू जो है किसका व्यावर्तक है? अभक्त पेठे अभक्ता नाम विशेष योजना, एकाकार लोग देखते हैं अभक्त की अपेक्षा भक्त में विशेष ज्योतिष के लिए पूछे। तो ये भजन तो माम भक्ति है, वही से देश चाक्य सकार भी देते हैं, सकार निर्धारणार्थ। निर्धारणार्थ क्या है कि वही मुझ में है और उनमें ही मैं, मतलब क्या हुआ वही मुझ में है और उनमें ही मैं, क्या सब में नहीं है? मैं सब में हूँ पर उन्हीं में मैं दिखता और वही मुझ में दिखता। ऐसे प्रकाश में प्रकाश, वही हमने बताया था प्रकाश, ये जो है वो अत्यंत शुद्ध, इसे जिसके साथ जाता है वो तद्रूपता करके दिखाई देता है, ये प्रकाश का स्वभाव। तो जैसा जैसा रूप है जिसका उसी प्रसाद में दिखाई देता हो, जैसा जैसा रूप है उसी प्रकार दिखाई देता, पर जैसे वही प्रकाश जो है दर्पण है जल है तो उसमें विशिष्ट दिखाई देता, उसमें विशिष्ट दिखाई देता, घड़े में विशिष्ट नहीं, घट घट खाली पड़ा है खंभा है तो उसमें विशिष्ट नहीं दिखता। ऐसी एक जिनका अंतःकरण शुद्ध है जो मेरे भक्त है, तो उनमें विशेष रूप में मैं दिखाई देता हूँ, उनके हृदय में मेरा दर्शन होता है और सदा मेरी कृपा शक्ति के अंदर उनका प्रवेश रहता है, पर दूसरे ये भाग्य नहीं प्राप्त कर पाते तो नहीं करते, क्योंकि वो मलिन अंतःकरण है तो इस प्रकार का भाग्य नहीं प्राप्त कर पाते। उनको तो जैसा जैसा उनकी गलती है उसी की प्रसाद में दिखाई दे, मैं ये इसको शायद संशोधन जी ने लिखा है कि स्वच्छ द्रव्य जो होता है स्वच्छ द्रव्य का यही स्वभाव, परमात्मा अति स्वच्छ और स्वच्छ द्रव्य का यही स्वभाव कि जिसके साथ जो है वह संबंध बनाता है सदाकार प्रेरणा उसके आकार को ग्रहण कर लेता है ना। और अस्वच्छ का जो है वह दूसरा स्वभाव, वो क्या होता है जो किसी के आकार को ग्रहण नहीं करता, इसलिए ये अस्वच्छ है अंतःकरण इसका, समझे ना, तो परमात्मा के आकार को ले ग्रहण करता, परमात्मा स्वच्छ है तो इसके अंतःकरण के आकार को ग्रहण करता, उसको सत्ता दे रहा है स्फूर्ति दे रहा है। अब भक्त का अंतःकरण जब स्वच्छ होता है तो फिर वह परमात्मा आकार को ग्रहण करता है, जैसा जैसा स्वच्छ होगा वैसा होता है परमात्मा आकार को ग्रहण करता है, यही विशेष है शायद मधुसूदन जी ने दिया। तो सूर्य जो है वह दर्पण में, दर्पण से न उसका द्वेष न राग है दर्पण के प्रति न घट के प्रति द्वेष, पर दर्पण स्वच्छ होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर प्रतिफलित देखता है और घट अस्वच्छ होने के कारण अपने में नहीं देखता है, तो ये अंतर घट और दर्पण की है। इसी प्रकार दर्पण सक्षम होने पर भी तो भक्त का चित्त कैसा है, स्वच्छ सच्चे भक्त चित्त अभिव्यज्यमान वो परमात्मा अभिव्यक्त हो जाता है, और अभक्त उसका चित्त क्या है अस्वच्छ, अस्वच्छ चित्त है तो उसको ग्रहण न देते तो उसके अभिव्यक्त नहीं होता है, पर इससे परमात्मा के राग द्वेष नहीं, इससे आप परमात्मा के राग द्वेष तो ये बोला ना भाई उनको देखता हूँ और वे मुझे देखो मुझ में रहते हैं, ये कहा ना वही थे देश चाप्य, हाँ ये भजन थे तो मां भक्त वही थे और देश चाप्य, तो आप सब में नहीं रहते क्या, सब में रहते हुए भी मैं उनमें ही रहता हूँ क्योंकि वही अभिव्यक्ति वहीं पर दर्शन होता है, हाँ आप स्वच्छ चित्त है वहां अभिव्यक्त रहता हूँ, अब जहाँ स्वच्छ चित्त है तो नहीं अभिव्यक्त हो सकता, उसमें मेरा क्या दोष? उदाहरण बड़ा सतर्क है, क्योंकि ब्रह्म तो निर्दोष में समम ब्रह्म है ना, यही कार्य पक्का सब ज्यादा कुछ नहीं, ये तो विजन नहीं है, ये दोष है ना। अब प्राण जितना चुभ रहा वो तो निर्दोष का कोई दोष नहीं है, और दोष है अंतकरण के ही दोषा दोष से जो है इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। पर जो तो किसी प्रकार का राष्ट्रेश परमात्मा का कहना है कि मैं तुल्य हूं, सर्वभूतेषु सभी भूतों में मैं समान हूं। सभी भूतों में आप समान हैं, न मैं द्वेषोऽस्ति न प्रियोऽस्ति, न तो किसी से द्वेष है मेरा और न कोई ये अपना प्रिय है, न द्वेष है न प्रिय, न हमारा कहीं राग है और न द्वेष, क्योंकि राग द्वेष हो तो सब कैसे है, राग द्वेष तो व्यक्ति को विषम बना, समत्व तो तभी रहेगा जब राग द्वेष के रहे। तो भगवान कहते हैं कोई द्वेष का विषय नहीं, द्वेष किया और कोई राग का भी विषय नहीं, न तो कोई प्रिय है मेरा और न कोई द्वेष है। कैसे अरे अब तो विषमता कैसे से मालूम होती है? अभी तो आप कह दिए कि जो है हमारा जो भक्त है वो भक्त मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और ये भी आपने कह दिया था कि जो मेरा भक्त नहीं है अभी जो गुरुगम करता है वो गतागति को प्राप्त होता है, और इधर आप कहते हैं कि न मेरा कोई द्वेष है और न मेरा कोई प्रिय है। उदाहरण देते हैं, कहते अभिवत अहम दूरस्था नाम यथा अग्नि शीतल न अपने समीप उपसर्पता न बने तथा हम भगवान अनुप्रेरणा में नेत्र कहते। जैसे अग्नि है तो कोई अग्नि के निकट बैठा है तो उसके शीत को अग्नि दूर करता है, और कोई अग्नि से दूर बैठा है जाकर के तो उसके शीत को नहीं दूर करता है। तो अग्नि तो दोनों के लिए सम है, कि विषमता किस प्रकार है व्यक्ति के कारण, और दूर बैठा है कहता हमारा चीत नहीं दूर करता है, अरे तुम्हारा चीत कैसे दूर करते तरफ के तो जो है कोई रास्ता तो नहीं रोका हुआ है, पर तुम समीप नहीं जा सकते तो तुम्हारा चीत इसी बात को लेकर के कहा कि आज जीवन यहाँ के ले लेना न प्रिय न में देशी न प्रियो आग जीवन अहम आग जीवन कैसे कि दूर स्थान यथा अग्नि शीतम न अपने थी, दूर जो बैठा हुआ है उसको अग्नि शीत निवारण नहीं करता और समीप सर्पता नाम सर्पता अपने थी, और जो समीप में चला जाता है उसके दूर कर देता इसको तथा अहम भगवान अनुप्रेरणा में नहीं सकता। इसी प्रकार जो है भक्त मेरे समीप आ जाता है, जब समीप आ जाता है तो उस पर अनुग्रह अपने आप हो जाता है, उसका चीत निवृत्त होता है, संसार निवृत्त होता है, और जो दूर रहता है तो उसका संसार कटे अगर कोई कहे कि भाई अग्नि का उदाहरण यहाँ नहीं है, क्यों? भगवान में नित्य स्थिति किसकी रही जो अपने मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित कर दिया। मन बुद्धि को इसलिए कह दिया कि इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ता है, बहुत बार मन तो भगवान में हम अर्पित करते हैं, पर बुद्धि को जो है वह नहीं है, तो वो पूरा काम नहीं है। क्योंकि जो सकार कोई होता है तो सकार होता है तो मन तो भगवान में लगाता है, पर बुद्धि में महत्व किसका रखता है? जगत की वस्तु। अब निष्काम में क्या है कि बुद्धि में महत्व परमेश्वर का हो और इसीलिए मन भी परमेश्वर में रहता है, तो मन बुद्धि जो है परमेश्वर में जब हो जाते हैं तो उसका निवास किस में रहेगा? परमेश्वर में रहेगा। तो यहाँ भी कहते हैं कि ये भजन तो तुमान ईश्वर भक्ते हैं, तो मई भी स्वभाव का ही वो स्वभाव से ही मुझे नवराग निमित्त मई बस वो कोई मेरे में जो है मैं उनका राग करता हूँ उस निमित्त से मेरे पास रहते ही बात नहीं। मम राग निमित्त मई दे न बस मैं उनके राग करूं और इसके कारण वो मेरे पास रहते हैं ऐसी बात नहीं, वो अपनी भक्ति के द्वारा निरंतर उसका भेज देश उच्च अभी हम स्वभाव करे और उनमें स्वभाव कर दे कि मैं सन्मे हूं, पर सन्मे होने पर भी उन्हीं में मेरी नित्य स्थिति का, जैसे मान लीजिए कि जो है वह कल बताया था ना स्वच्छ, हाँ स्वच्छ, जैसे दर्पण स्वच्छ है तो प्रतिफलन को ग्रहित कर लेता है, ऐसे उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, तो शुद्ध बुद्धि में क्या होता है? परमात्मा तत्व आविर्भूत हो जाता है, और जहाँ बुद्धि अशुद्ध है वहां पर परमात्मा तत्व आविर्भूत होता है। यही दिक्कत से वही स्वयं स्वभाव तो समझ लिया ना, स्वभाव में हाँ स्वभाव तो होता, मैंने ये कोई करना नहीं पड़ता, कोई निमित्त लेकर के नहीं होता, एक चीज स्वाभाविक होती है, एक निमित्त स्वाभाविक। जैसे दर्पण में स्वभाव भी आपका मुक्का बन सकता, ऐसे शुद्ध बुद्धि में परमात्मा अभिव्यक्ति स्वाभाविक कोई परिचय साधे नहीं। टीकाकार लिखते हैं ये वर्णा समाधि धर्मे मान भजन की तो तेनैव भज भजनेन अचिंत्य महात्म्येन परिशुद्ध बुद्धि मई मत समीपे बस। कहते हैं कि जो वर्णाश्रम आदि धर्मों के द्वारा मेरा भजन करते हैं तो वो भी तो भगवान की आज्ञा मान करके करते हैं, कि भगवान की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं, तो उसके द्वारा तेन भजन ही नहीं उसी भजन के द्वारा, क्योंकि भजन का महात्म्य क्या है? अचिंत्य महात्म्य, भजन का महात्म्य अचिंत्य, उसको कोई कह ही नहीं सकता कि कितना महात्म्य। परिशुद्ध बुद्धि नहीं हो उनकी बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाती है। यदि एक व्यक्ति है तो वह प्रकृति से चल रहा है, अरे भोजन की इच्छा भोजन कर लिया, स्नान की इच्छा हुई तो स्नान किया, उठने की इच्छा हो गई तो उठा, सोने की इच्छा हो गई सो गया, ये प्रकृति और एक साथ से चल रहा है कि सूर्योदय के पहले समय स्नान करना चाहिए, स्नान करके परमात्मा शुद्ध करना चाहिए, भोजन शुद्ध बनाना चाहिए, शुद्ध भोजन बना के उपवास का भोग लगाना चाहिए, तब ये देखिए अब वो परमेश्वर आज्ञा का पालन करता है तो उसके लिए क्या होगा कि प्रकृति जो नैसर्गिक जो है वो आगे तो खत्म हो जाएगी, उसका आपका कर्म हो जाएगा, तो उसी को कह रहे हैं कि वो क्या होगा कि शुद्ध बुद्ध होकर के मई मत समीपे बरसते मेरे समीप मत अभिव्यक्ति योग की चिंता हो, उनका चित्त ऐसा युक्त हो जाता है कि मेरी अभिव्यक्ति उनमें उसका चित्त हो गया स्वच्छ, स्वच्छ चित्त में जो है हमारी अभिव्यक्ति हो जाती है। दो शब्दों अर्थ विशेष से योजना तू शब्द जो है एक विशेषता का द्योतक है, ये भजंती तू है, ये अभक्त से भक्त के अंतकरण की विशेषता का द्योतक है। तेसु जो समीपे तेषां, तेसु के समीपे मैंने तेषां समीपे, अहम अपि स्वभाव तो वर्तमान मैं स्वभाव से ही रहता हूं, तद अनुग्रह परो भवानी, उन पर हमारी अनुग्रह शक्ति का कार्य, भगवान के अनुग्रह शक्ति का कार्य, उसको प्रत्येक घटना में भगवान का अनुग्रह दर्शन हो यथा व्यापकम अपि सावित्रम तेज, जैसे व्यापक जो सूर्य का तेज स्वच्छ दर्पण आदो प्रतिफल की स्वच्छ दर्पण इत्यादि प्रतिफलित होता है, तथा परमेश्वर परमेश्वर भी अवर्जनीयतया भक्ति निरस्त समस्त स्पर्श तत्वेषु, वो भक्ति के द्वारा निरस्त हो गया है जो है संपूर्ण कलुष पाप दोष जिस ऐसे अंतकरण में अवर्जनीयतया तनिधते तत्वेषु पुरुषेषु ऐसे साधन में अवर्जनीय किसी भी प्रकार के जो है प्रतिबंध सहित जो है वो उसका समाधान होता है। दैवी प्रकृति प्रकृति आश्रिता मान भजन की होता है, वो कहा था ना दैवी प्रकृति आत्मता, कैसे था पूरा श्लोक भजन का प्रकार बता दिए। अब इसके बाद वर्णा समाधि इसलिए दे दिया यहाँ पर कि वस्तुता ये बात समझने की है, संस्कार यही चिंता है, इसके पहले व्यक्ति प्राकृतिक और परमात्मा के अंतर जो शास्त्रीय व्यक्ति हो जाए तो शास्त्रीय व्यक्ति होगा तभी मनुष्य होगा मनुष्य, और शास्त्री जहां हुआ कहां भगवत संबंध बन जाता है, कहां उसका भगवत संबंध बन जाता है, क्योंकि शास्त्र भगवान की आज्ञा है, तो भगवान की आज्ञा है तो भगवान से संबंधित हो जाता है, संबंधित हो जाता है तो शास्त्रीय जब प्रवृत्ति हो जाती है तब तक प्रस्तुत होता है, तो हमेशा जो है शास्त्र को छोड़ करके जो है उसमें भक्ति की उदय की कल्पना नहीं की जाए, अब कहीं कहीं जो आपको दिखाई देती है उसको यही मानना पड़ता है कि पूर्व जो है शास्त्रीय संस्कार जो प्रतिबंधित हो गए थे वो प्रतिबंधित संस्कार प्रतिबंध है से जागरूक, नहीं तो उसमें हो कैसे संस्कार न हो, पर कहीं कहीं संस्कार प्रतिबंधित है तो मालूम नहीं, वो प्रतिबंध किसी भी निमित्त से दूर हो जाता तो संस्कार लागू होता है, इसलिए जहाँ आजादी इत्यादि की कल्पना करते हैं वहां भी पूर्व का ऐसा संस्कार वो प्रतिबंधित संस्कार हो जाता है, प्रतिपान भगवत भक्ति स्तुवन पापीयसाम तत्र अधिकारो अस्ति, अभी विशेष बातें बता दी, जब ज्ञान विज्ञान के प्रकरण में ये भक्ति का प्रकरण क्यों नहीं, तो भक्ति का प्रकरण इसलिए गया इस बात को समझ के रखना चाहिए कि बाकी सभी में अधिकारत्व का निरूपण पहले बने, आपको यज्ञ करना हो आपको कोई शास्त्रीय कर्म करना हो तो जो अधिकारी उसका निरूपित है शास्त्र में वही अधिकारी उसको करेगा तभी करो, सबको उसमें अधिकार तो वैदिक जितने भी कर्म है उसमें अधिकारत्व की आवश्यकता पड़ती है और ज्ञान में भी अधिकारित्व की आवश्यकता है, ज्ञान में भी वेद वैराग्य सत्ता प्रति मोक्षारूपी अधिकारित्व की आवश्यकता, तो ज्ञान में भी अधिकारत्व की अपेक्षा है और कर्म में भी अधिकारत्व की अपेक्षा है। यदि योगी आप बनना चाहते हैं, पातंज्ञ योग को जो है वह सिद्ध करना चाहते तो भी अधिकार, क्योंकि वहां भी ये मानते हैं कि जो मूढ़ चित्त है या क्षिप्त चित्त है उसमें योग का साधन नहीं। योग का साधन वही हो सकता है जब विक्षिप्त चित्त की स्थिति हो, यानी कभी लगता हो कभी तो वही योगाधिकारी बन सकता है, और क्षिप्त मूढ़ वाले में साधन नहीं। इस प्रकार भक्ति के विषय में क्या है, क्या भक्ति के विषय में भी इस प्रकार का है? ब्राह्मण भक्ति कर सकता है, क्षत्रिय भक्ति कर सकता है, कौन भक्ति कर सकता है? एक जो कोई धारी हो तभी भक्ति कर सकता है, अश्मी लगाए हो तभी भक्ति कर सकता है। तो भक्ति के विषय में क्या ऐसा हो कर्म कर ऐसा कर्म करे तभी भक्ति कर सकता है, यही भक्ति की विषय है। इसलिए ये भी एक ज्ञान है, एक विज्ञान है कि जैसे व्यक्ति को किसी ढांचे में छोड़ दे, कोई सवारी यहां से जा रही है और उसमें फेंक दिया उसको तो हरिद्वार पहुंच गया, तो अपने परिश्रम तो नहीं किया उसने, स्वयं बिना परिश्रम के पहुंच गया हुआ है। किसी प्रकार खाली है कि वो ढांचे में फेंकना पड़ता है, जो परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति धारा है उसमें अपने हाथ का छोड़ करके फेंकना, इतने मात्र की भक्ति में अपेक्षा है। जो पार जाना चाहता है और कुछ नहीं कर सकता है तो वह अपने को भगवान के अनुग्रह धारा में छोड़ तो धारा पहुंचा दे। इसलिए यहां पर सबको अधिकार, सभी को भगवत आश्रय लेने का अधिकार है मानव मात्र, इसमें किसी प्रकार का नियम कि वह अंग्रेज हो कि जो है वह भारतीय हो, ये सब किसी प्रकार का नियम भक्ति में इनका इनका नियम। यही महात्म करते हैं प्रथम भगवत भक्ति पार्टी सामग्र सत्र अधिकार वैसे विश्व का सबसे बड़ा पापी हो तो भी उसको भक्ति का अधिकार है, उसको भक्ति का अधिकार है। इसको जो है यहाँ भगवान सूचित कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान में कि आप जो है वह ज्ञान चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, और वहां पर अधिकार तो न हो तो भी जो है ये अनुग्रह कारण में व्यक्ति छोड़ते तो मोक्ष को प्राप्त भक्ति बाहर। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं जो इसको प्रकरण को सबको ज्ञान में घटाना चाहते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि देखिए पहले भगवान ने कहा था कि नहीं ज्ञान ही न सदृशम पवित्र में भी वो ज्ञान के सदृश पवित्र कुछ भी नहीं, इसलिए पापी से पापी व्यक्ति भी हो अब उस ज्ञान धारा में आपने को छोड़ दे तो वह तुरंत जो है वह उसका पाप है, उसका पाप। तो ज्ञान के पवित्रता का जो है वह विस्तार है, ज्ञान के पवित्रता का विस्तार ऐसा मानते हैं कि पवित्र में निधमोत्तम ज्ञान को जो कहा था ना, तो ज्ञान का जो पावक समत्व है पवित्र कर्तृत्व में जो है सर्वश्रेष्ठ है, उसी को यहाँ पर विचार कर अभिचेत सुदुराचारो अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अन्यभाग भजते माम अन्यभाग साधुरेव समन्तव्य साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हिषः सम्यक् व्यवसितो हिषः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सत्त्वच्छान्तिं निगच्छति सत्त्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्तप्रणश्यति नमे भक्तप्रणश्यति सुदुराचार अत्यंत जो है विपरीत आचार है जिसका विपरीत आचार है जिसका मन जैसे सभी के लिए अपना अपना आचार सभी का जो है अपना अपना आचार मैंने शास्त्रीय आचार सभी के लिए निर्धारित है ना जिसको ऐसा रहना चाहिए उसको ये करना चाहिए कि जो आचार है और उससे एकदम सर्वथा नहीं है सर्वथा कोई लोग ऐसा मानते हैं कि यदि सब लोग मिल करके किसी को निर्धारित कर दिए हैं कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं सभी में सुस्त बना होता है ना जैसे एक होता है कि सुस्त बना सुस्त आ जाता है और एक विपरीताचार होता है और ये कहता है कि पहले विपरीताचार बना लो उसका आचार कैसे दुराचार और दुराचारियों में जो है सु हो जाए दुराचार हाँ सर्वोत्कृष्ट सु दुराचारी हो गया ना दोहरा दुर्गण तो दुराचारी ऐसा कोई नहीं लेकिन वह क्या करे कि एकाएक जो है वह पलट जाए क्या पलट गया कि वो उसका जो है वह हार खा करके भगवान को अनन्य का कई लोग अर्थ लेते हैं न विद्यते अन्यस्मिन् भक्तिर्यस् जगत के किसी भी प्रकार में भक्त किसी प्रकार जगत के किसी भी पदार्थ को उसका चित्त न भगवान ऐसी घटना आ जाए इसी जीवन में कि भगवान को हो गया जो है अनन्य भाव तो उसको क्या होगा साधुरेव समन्तव्य वह साध जो है वह अब इसके बाद उसके पूर्व आचार को लेकर के उसको असाधु नहीं कर सकते पूर्व आचार को लेकर के उसको असाधु नहीं कर क्यों असाधु नहीं कर सकते ही यस्मा स सम्यक व्यवस्थित वो ठीक जो है वह सम्यक व्यवस्थित माने उसके मन में जो है ठीक निश्चय हो गया परमात्मा का जो आश्रय ले लिया ना तो परमेश्वर भजन से ही मैं कृतार्थ हो जाऊंगा ऐसा निश्चय हो गया सम्यक प्रकार से जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को स्वीकार कर क्या वास्तविकता है वास्तविकता यही है कि जगत की किसी भी वस्तु का आधार लेकर के आप विकास नहीं हो सकते क्यों क्योंकि जगत की प्रत्येक वस्तु कालग्रस्त है, विकारी है। ऐसे वस्तु का आश्रय लेकर के आप कभी भी उतार कर नहीं हो सकते, जैसे शांति को निकाल सकते। दूसरी चीज ये है कि वो जितने भी साधन अन्य है, सभी साधनों का फल क्या है? कृष्ण है। धर्म इत्यादि जो है तो सकाम धर्म इत्यादि से जो स्वर्ग आदि फल प्राप्त होता है वो फल भी नाश को प्राप्त होने वाला है, इसलिए उससे भी दिव्य शांति प्राप्त होती है। जो छोटे छोटे देवता हैं उनका आश्रय यदि ले तो भी जो है वह उनके लोक को प्राप्त करके भी व्यक्ति निश्चिंत नहीं रहता। पर इसने निश्चय कर लिया, इसके अंदर एक ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो गई कि अब जो है वह प्राणिमा संपूर्ण जगत के भूल में जो परमेश्वर है उस परमेश्वर की शरण को स्वीकार। यही है सम्यक व्यवसाय। ये क्या हुआ उसका सम्यक निश्चय, सम्यक भविष्य, सम्यक निश्चय वाला सच्चाई को उसने स्वीकार कर लिया। ये एक बहुत उत्कृष्ट सच्चाई कि परमेश्वर का जो आधार है उस आधार के बिना जो है इस जगत के जंजाल से निकल नहीं सकता, इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। तो सच्चाई को जब ने स्वीकार कर लिया तो सच्चाई को जो स्वीकार कर ले वह साधु ही है। ऐसा नहीं पूर्व को लेकर के आप उसको कहें कि असाधु था साधु, उसको साधु ही साधु रे बता। अब आप उसको असाधु समझेंगे तो आपको पाप लगेगा, असाधु समझेंगे तो आपको पाप। जैसे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन की कथा है, तो उस कथा में उनकी स्त्री के प्रति अत्यधिक कामना थी, सामान्य जो है कामी व्यक्ति के भी ज्यादा तीव्रता उनके अंदर थी। तभी तो स्त्री के मैके चले जाने पर वो रात को पहुंचे वहां पर मिल जाए। अब बड़ी कठिनाई थी, लोग तो ऐसी ऐसी कथा करते हैं कि मुर्गा को जो है पकड़ करके उन्होंने लकड़ी समझ के पार किया। चित्त विचित्र रहता है तो वास्तविकता का ज्ञान नहीं। अगर जो सांप को रस्सी जांच करके ऊपर कर पर एक वाक्य जो है स्त्री ने कर दिया इस हार मानस के शरीर में आरती जितनी जो है वो देखिए मेरी भगवान की वजह से तो आप पारी एक बात गलत है और उसका चित्त स्त्री को छोड़ करके भगवान। अब भगवान को पकड़ लिया तो आप उसको स्वामी जी को आप जो है काम कर सकते। साधु देव वही आखिर चित्त तो वही है ना, बुद्धि वही है ना, जिसने स्त्री को पकड़ करके रखा था वही बुद्धि जो है परमेश्वर को पकड़ लिया। जब परमेश्वर को पकड़ लिया तो अनन्य हो गया ना, अनन्य भाग कर अब अनन्य हो गया, अन्य कोई भी उसके चित्त में नहीं। परमेश्वरातिरिक्त किसी का आधार अनन्य भाग हो गया। तो अनन्य भाग सन्मान भजते मेरा जो भजन करता है, तो भजन करता है तो साधु ही वो समझते, उसको जो है वो साधु ही समझते। जो ज्ञान पक्ष वाले इसका जरा दूसरे ढंग से अर्थ लेते हैं, ज्ञान पक्ष वाले ये लेते हैं ना कि वो कैसा भी हो किसी भी प्रकार का हो पर इस सच्चाई को जब वो स्वीकार कर लेता है ये सच्चाई को कि मैं चेतन हूँ, सच्चाई हूँ मैं चेतन हूँ, इस सच्चाई को स्वीकार कर देता और इसमें अनन्य हो जाता है। शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत को आत्मा की है अन्य, ये हो गया अन्य। कौन? शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत और इससे संबंधित जगत है अन्य। और इसको ये अन्य न बीजती है, इसमें है इनको छोड़ दिया, इसकी बुद्धि ने इसको दिया छोड़ दिया तो अनन्य हो गया। तो आनंद जो है वह कहा अनन्य भाक्षण, अन्य का आश्रय न लेता हुआ मान भजते, बुझ जो है चैतन्य स्वरूप आत्मा का भजन करता है। कहते हैं सागरे व संबंध, अब वो क्या हो गया, उसको ज्ञानी मानना चाहिए, उसको साधु मानना चाहिए जो है साधु, वो साधु मानना चाहिए। क्यों? कि वो तत्व साक्षात्कार जनित जो है वह स्वाभाविक निश्चय लक्षण जो है वह लक्षण में स्थित हो गया, वो सम्यक हो गया ना। सम्यक क्या है? सम्यक वही है ये तत्व साक्षात्कार जनित जो स्वभाव उसमें उसकी स्थिति हो गई है, उसमें समय प्रकार जीवन की उसको सागरीय मंतव्य माने, उसको जो है वो आप क्या समझना चाहिए, साधु ही समझना चाहिए, ज्ञानी समझ, या सीधे साधु समझ, वो सर्वज्ञान संपन्न है ना, सर्वज्ञान संपन्न है तो ज्ञानी को या साधु को, उसको पूर्व का आचार देख करके उसको कोई पापी पुण्यात्मा ये सब शब्दों का प्रयोग उसके लिए नहीं, क्यों नहीं हो सकता है कि ये सम्यक जो स्थित है वह स्वरूप में जो है वह सम्यक प्रकार से स्थित हो गया, आत्मस्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थित हो गया। अन्य जो देहादी जो अन्य थे वो अन्य से उसका संबंध रहा है, जब अन्य से समान संबंध नहीं रहा तब वो साधु हो गया। दूसरा साधु वो कहते हैं कि वो साधु किसको कहते हैं, साधनों की परम कार्य में भी साधु जो सर्वोत्कृष्ट कार्य को सिद्ध कर ले, मोक्ष मोक्ष को जो सिद्ध कर ले उसका नाम है साधु। अब वो जो है वह अब मोक्ष रूप हो गया कि नहीं, ठीक कर तो उसकी साधु संज्ञा होगी, साधु संज्ञा होगी तो साधु ये संबंध उसको साधु कृतकृत्य होगी। मोक्ष रूप पर कार्य तो नहीं होता, आप पर कार्य होती पर मन उत्कृष्ट जो उसको सिद्ध कर लेता उसका नाम साधन, तो साधु हो गया कृतकृत्य हो गया, उसको कृतकृत्य साधु समझना चाहिए, उसके आचरण को देख करके और ये नहीं समझना चाहिए कि यह क्यों ये सम्यक व्यवस्थित हो सकता है, वह सम्यक प्रकार से जो है उसकी बुद्धि में किसी प्रकार का दोष है। कुछ लोग ये बहुत कल्पना करते हैं कि जो ज्ञानी जैसे ब्रह्मा है विष्णु है रुद्र है, इनका कोई व्यवहार ऐसा आपको भरी दिखाई दे, रुद्र संहार कर ले तो संहारात्मक जो है ज्ञान जो है ना, तो संहार रूपी कार्य जो है वह कितना जो है वह गलत है, पर वो संहारात्मक कार्य से किसी प्रकार ज्ञानी में किसी प्रारब्ध वश या अन्य प्रकार से कोई जो है वह ये भी आचार विरुद्ध जो है आचार विक्री अत्यधिक भिन्न का आचार कोई ये भी जो है उसमें दिख ज्ञानी ऐसा कोई कोई मानते तो क्या होता है कि और जो है वह ऐसा है पास पर इधर कैसा है अनन्य भाषण मान भक्ति और अंदर से कैसा है, अंदर से कैसा शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत जो है वो पकड़ी।